seurastaja on tehnyt rikoksen. You are so damn beautiful. Poliisi hakee hyvitystä. You know, for the life of me, I'll never figure out why she married you. He just likes my meat. Pappi etsii kadonnutta uskoaan. Hey, I just work here. Käsi on vastaus heidän rukouksiinsa. See? That man is a butcher. Woody Allen, Sharon Stone, David Schwimmer ja Kiefer Sutherland. Ihmeiden tekijä ensi ilta tänään TV 1000:lla.